पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। ये जो मनुष्य है ना, मनुष्य मात्र में दो चीज है, जड़ में भी चीज है, क्षेत्र में भी चीज है, स्थावर में भी है, जंगम में भी है, पशु पक्षियों में भी है, मनुष्य में भी है। दो चीज है, एक परमात्मा का अंश है, एक प्रकृति का अंश है। अपने मनुष्य के लिए ही विचार करते हैं तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये शरीर सब है प्रकृति का और इसमें जो अंश है वो है परमात्मा का। मूल में ये खास चीज है, इन खास चीज में जो परमात्मा तत्व की, चेतन तत्व की प्रधानता को लेकर के तो है भगवान की इच्छा, भगवान की प्राप्ति की इच्छा, मुमुक्षा, जिज्ञासा, प्रेम पिपासा, कुछ भी करो ये। और प्रकृति के अंश को लेकर और जो मिश्रण है उसमें है संसार की, भोगों की, संग्रह की, इच्छा, कामना, वासना, तृष्णा, आशा, ये दो चीज है। तो ये जो हमारी इच्छा है तो हमारी खुद की इच्छा है, उसको मांग कहते हैं। उसके लिए गीता में फल भी आया, फल शब्द भी आया है, फले शक्तो निबध्यते, ये बात आई है। तो फल वास्तव में तो सांसारिक इच्छा का नाम फल है। शब्द गीता में ऐसे विलक्षण आए हैं जिसमें हर एक आदमी समझ नहीं सकता ख्याल किए बिना। अब देखो, एक मप्यास्त सम्यक उभयोर विन्दते फलम, ये फल नहीं है। जो फल का फले शक्तो निबध्यते वो फल, ये फल नहीं है। गर्भचार करो आप मेरे समझ में, जैसे यह बताऊं, जैसे जगत नाम नाशवान का है, मन जगत अविनाशी का नाम भी जगत आया गीता में, त्रिभुवन गुण मय भावे एवं सर्वमिदं जगत मोहितम। अब जगत मोहित क्या होगा, जड़ मोहित क्या होगा? तो जगत नाम संसार का है, नाशवान का है, कहा अविनाशी नाम के जगत आया है। इसी तरह से विनाशी का नाम फल है, फल नाम उत्पन्न होने वाला है। जैसे वृक्ष के फल लगता है तो उत्पन्न होते होने वाले का नाम फल है। पर यद सांख्य प्राप्त स्थानम है बताई तद योगी रूप गम्य थे, यहाँ तो गम्य थे बता दिया। पर एक मप्यास उपसंहार में अव्योर बिंदते फलम, तो अव्यो को फल मिल जाएगा, वो फल उत्पत्ति विनाश वाला नहीं है, तो नित्य तत्व है वो। तो फले से तो निबद्धते में नाशवान फल में आशुति न रखना चाहिए, परमात्मा प्राप्ति में इच्छा रखनी चाहिए। ये फल से तो नहीं होगा, मैं फल से निबद्धते फल में आशुति होनी चाहिए इसमें। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में, प्रेम की प्राप्ति में, इसमें जो इच्छा होती है वो इच्छा होनी चाहिए। तो ये दो तरह की इच्छा होती है, क्यों रहती है कि दोनों में इसमें है। जिसमें अपनी जो शास्त्रीय परिभाषा है उसमें जड़ चेतन की ग्रंथि बताया है, तो जड़ चेतन की ग्रंथि है, तो जड़ चेतन दोनों ग्रंथि होने से जड़ की प्रधानता से तो हुई है संसार की इच्छा, और चेतनता की प्रधानता से उची है परमात्मा की इच्छा, तत्व प्राप्ति की इच्छा। अब ये इच्छा दो हुई, वो इच्छा किस पर टिकी हुई है, तो संसार की यत्किंचित भी इच्छा है उस पर ही इच्छा दोनों टिकी हुई है, परमात्मा की इच्छा भी इसी पर टिकी हुई है, संसार की इच्छा भी इसी पर टिकी हुई है। तो संसार के संसार का तो नाश होता है, इसका तो संबंध विच्छेद होगा, संसार की सर्वथा इच्छा मिट जाती है, वह इच्छा पूरी हो जाएगी। ये संसार की इच्छा पूरी होने वाली है ही नहीं, कभी हुई नहीं, कभी पूरी हो गई नहीं, कभी पूरी हो सकती नहीं, सामर्थ्य नहीं है कि पूरी हो जाए कभी, क्योंकि वास्तव में जड़ की है। इस वास्ते है हम जो कुछ कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलना चाहिए, ये हमें मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये है जड़ता, मिलना चाहिए, ये जड़ है, हमें मिलना चाहिए। इसकी सूक्ष्म जड़ तो प्रेम प्राप्ति की, तत्व ज्ञान प्राप्ति की, जीवन मुक्ति की इच्छा, वो भी जड़ ही है। सूक्ष्म विचार करे, गहरा विचार करे, तब वो जड़ता ही है। क्योंकि अपनी तरफ हम खींचते हैं, तो खींचते हैं तब तक हम दूसरी चीज मानते हैं, मुक्ति दूसरी होती है, प्रेम दूसरा होता है, तत्व ज्ञान दूसरा होता है, जीवन मुक्ति दूसरी होती है, ऐसा भाव होने से इस तरफ हम खींचते हैं उसको, तो खींचते हैं तब तक हमारी जड़ता ही है। परंतु वो जड़ता दोष ही नहीं है, वो जड़ता जड़ता है वास्तव में तत्व से है, परंतु चिन्मयता की इच्छा लगाने के लिए, उसकी जिज्ञासा प्रेम पिपाशा पुष्ट करने के लिए ये काम की है वो चीज। मानो संसार की इच्छा तो करनी नहीं चाहिए और परमात्मा की इच्छा होनी चाहिए, तो परमात्मा की इच्छा और संसारिक भोगों की इच्छा दोनों इस जड़ के ऊपरी अवलंबित है, ये ख्याल में आया नहीं। मानो जड़ की इच्छा नहीं हो तो फिर तो मुक्त हो जाएगा, मुक्ति की इच्छा भी उस इच्छा माना है। खूब आप समझो ठीक तरह से, कोई ठीक समझता हो तो मेरे पास में नजदीक आ जाओ, यहां बैठ जाओ और मेरे से पूछता रहो। ये जड़ ग्रंथि कहते हैं, तो जो कुछ इच्छा पूर्ति है वो अपनी आवश्यकता होगी, मुक्ति की भी अपनी आवश्यकता है, प्रेम की भी अपने को आवश्यकता है, और भगवत दर्शनों की भी अपनी आवश्यकता है, पर आवश्यकता है वो पूरी होने वाली है। इस वास्ते आवश्यकता जागृत रखो, किसके लिए, कि संसार की इच्छा का त्याग करने के लिए। जड़ की इच्छा है उसका त्याग करना है, तो त्याग करने में परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा ये प्रबल होगी, उतना ही जड़ता की इच्छा का त्याग का बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगी। नहीं तो किस बल पर आवे त्याग की इच्छा, क्यों संसार का संयोग है उससे सुख होता है, ये अनंत जन्मों से हमारे बंधी हुई बात है, अनंत जन्मों से, तो उसको मिटावे तो कैसे मिटावे, कि ये हमें लेना नहीं है, नाशवान सुख हमें लेना नहीं है, अविनाशी तत्व को हमें प्राप्त करना है, और अविनाशी तत्व सबको नित्य प्राप्त है, नित्य ही प्राप्त है, परंतु वो क्यों हर एक संसार की इच्छा के कारण से अप्राप्त दिखता है, तो संसार की इच्छा का त्याग करना अपना काम है, इसे निराश नहीं होना है, क्योंकि वास्तव में हम संसार को चाहते नहीं, जन्मन को चाहते नहीं, विनाशी को चाहते नहीं, परंतु न चाहने पर भी हमारी जो वास्तव में स्थिति है ना, वो तो न चाहने की स्थिति को प्राप्त हुए नहीं, सर्वथा संसार की इच्छा मिट जाती उसी क्षण पूर्ति हो जाएगी, संसार की इच्छा तो निवृत्त होगी, परमात्मा की इच्छा पूर्ण होगी, तो वो अपनी खुद की मांग है, शरीरों को लेकर जो इच्छा होती है वो संसार होती है, संसार की इच्छा, और स्वरूप की तरफ जो चीज होती है वो ऊर्जा जिज्ञासा प्रेम पिपासा ये। मन जड़ की इच्छा के ऊपर टिकी है, जड़ता का जो महत्व है सत्ता है और महत्व है मन में, इस कारण से ही परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है। दोनों इच्छा संसार के संबंध से ही रखती है, परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाने पर जड़ की इच्छा मिट जाती है, चेतन की इच्छा पूरी हो जाती है। तो पूरी हो जाती है तो अधूरी क्यों हो रहती है, कि जड़ की इच्छा के ऊपर ही अवलंबित दोनों इच्छाएं। प्राप्त है पर प्राप्त का अनुभव नहीं हो रहा है। हाँ, प्राप्त की प्राप्त होते भी उनकी पूरा बोध नहीं है। जड़ की इच्छा कुछ है, वह इच्छा के कारण से ही पूर्ति नहीं हो रही है। अब तो ठीक समझने वाला कोई आदमी यहाँ आ जाओ मेरे पूछता रहो। जब तक इसका संतोष न हो तब तक पूछो। मेरे को ये पता नहीं कि आपकी इच्छा कहाँ है, कहाँ अटकी हुई है, किस जगह अटकी हुई है। आप पूछते रहो तो उसे मेरे बोध होता रहेगा। तो आज इस बात में कह दूंगा भाई, पूरी बात क्या कहूँ। अरे क्या अरे समर्थ है, इच्छाओं का त्याग करने में समर्थ है। वो सामर्थ्य है, वो लुप्त हुई हुई है, अभाव नहीं है। वो लुप्त किस पर हुई है कि जो संसार की इच्छा है वो इच्छा होने से ही वो लुप्त हुई हुई है, सामर्थ्य दिखती नहीं है। तो सामर्थ्य पूरी है क्योंकि स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है, उसमें सामर्थ्य पूरी है। शरणागति है वो, शरणागति क्या है, शरणागति मांग है, इच्छा नहीं है। मांग होती है चेतनता को लेकर के और इच्छा होती है संसार को लेकर के। नहीं, मुक्ति की इच्छा है ये वास्तव में। आप ध्यान दो मेरी बात, थोड़ी बारीक तो है। मुक्ति की इच्छा है तो इच्छा सिद्ध हुआ कि आप बद्ध हो, बद्ध नहीं हो तो मुक्ति की इच्छा होगी क्या? मुक्ति की इच्छा बद्ध के होती है, कर मुक्त के होती है। मुक्ति है आ बात है, जैसे गाय के पेट में घी तो है ही, पर वो घी काम आवेगा क्या? तो वो काम नहीं आवेगा। ऐसे ही सत चेतन घन आनंद राशि अस प्रभु असत हृदय अविकारी सगल जीव जग दीन दुखारी अस प्रभु असत, ऐसे प्रभु को रहते हुए भी दीन दुखी हो रहा है। तो दीन दुखी हो रहा है ऐसे प्रभु के रहते हुए, प्रभु के रहते हुए क्यों हो रहा है कि प्रभु के ऊपर प्रभु का खास अनुभव नहीं है। इस वास्ते प्रभु के रहते हुए तो हमारी पूर्ण स्थिति रहते हुए भी पूर्णता का अनुभव हमें नहीं है। अनुभव नहीं है इसकी व्याकुलता होनी चाहिए, अनुभव होने के लिए इच्छा होनी चाहिए, तो वो व्याकुलता होनी चाहिए। तो शरणागत का क्या अर्थ हुआ? शरणागत कोई इच्छा नहीं रहनी चाहिए, शरणागत होने पर कुछ इच्छा नहीं रहनी चाहिए। तो संसार की इच्छा रहनी नहीं चाहिए, सिवाय भगवान की हमारे संसार की इच्छा रहनी नहीं चाहिए, उसका इच्छा पूर्ति का सुख लेना ही नहीं चाहिए। खास संसार संकल्प पूर्ति के सुख से आ सकती है वो मिटाना है। प्राप्ति की इच्छा होनी चाहिए, कब तक? जब तक प्राप्ति न हो तो प्राप्ति की इच्छा दोषी नहीं है। नाशवान की इच्छा है वो दोषी है, अविनाशी की इच्छा है प्राप्त करने की वो दोषी नहीं है। वो तो अपने मदद करने वाली है। वो इच्छा जोर से जोरदार होने पर संसार की इच्छा मिट जाएगी। जो जो वो ज्यादा इच्छा हो तो संसार की इच्छा मिट जाएगी, मिटती जाएगी, और वो मिटते ही वो पूरी हो जाएगी। उसकी पूर्णता में बाधा तो संसार की किंचित मात्र भी आ सकती है, कामना है, वासना मात्र भी संसार की है, तब तो वो पूरी नहीं होती। तीव्र तो ऐसे हो, तीव्र होने के लिए कई उपाय है, कई उपाय है। देखो पहला उपाय बताऊं, साधारण पहले से ही, कि संसार की इच्छा पूरी होने पर मिला क्या? कुछ भी नहीं मिला है। जैसे समझ लो कि मेरे एक घड़ी की इच्छा हुई कि घड़ी मिल जाए, तो पहले इच्छा नहीं थी घड़ी की, फिर घड़ी की इच्छा पैदा हुई, घड़ी की इच्छा पैदा हुई तो घड़ी मिल गई, तो मिलने पर इच्छा नहीं रही तो घड़ी की इच्छा से पहली स्थिति से वो स्थिति हुई, नई बात क्या हुई? ये समझेगा नहीं। संसार की इच्छा पैदा होती है और परमात्मा की इच्छा पैदा नहीं होती है। संसार की संसार का उपभोग होने से, संसार की सत्ता और महत्ता होने से परमात्मा तत्व की इच्छा होती है। वो वासना में वासना मान लो, और कुछ भी कह दो, आसक्ति कह दो, वासना कह दो, तो वो आसक्ति जो है वो संसार के पदार्थ मिलने से आपका प्रश्न वासना का नहीं था, आपका प्रश्न था कि परमात्मा तत्व की इच्छा प्रबल कैसे हो, ये प्रश्न था आपका। तो प्रबल तब होता है कि संसार की इच्छा पूरी होने पर हमारे को मिला कुछ नहीं, तो मिला कुछ नहीं तो वो इच्छा करना निरर्थक हुआ ना। परमात्मा की इच्छा प्रबल कैसे हो, इसका उत्तर दे हुआ, क्योंकि संसार की इच्छा पूरा होने से हमारा हाथ तो कुछ लगा ही नहीं। क्यों नहीं लगा? जो पहले थी वही इच्छा पासी हुई हमारे को। घड़ी मिलने से क्या हुआ कि पहले घड़ी की इच्छा थी नहीं। संसार की परमात्मा मांग तो रहती है, आपको पता नहीं है, पर वो तो रहती ही है। संसार की इच्छा पैदा होती है, जो संसार की इच्छा पैदा होती है तो पैदा होने पर मिली के घड़ी मिल जाए, तो घड़ी मिलने पहले मिलते इच्छा पैदा हुई। इच्छा पैदा होने से पहले क्या थी कि घड़ी की इच्छा थी नहीं। अब घड़ी मिलने से अब घड़ी की इच्छा मिट गई, तो पहली इच्छा ही हुई, दूसरी चीज क्या मिली? इच्छा तीव्र कैसे हो, ये प्रश्न है ना। तो इसे प्राप्त कुछ नहीं हुआ ना। आप संसार की सत्ता और महत्ता देते हो तो घड़ी मिली ऐसा मानते हो, घड़ी की सत्ता दे रहे हो मानते हो, मिलने से इच्छा क्या हुई? फिर दूसरी इच्छा हो जाएगी। एक इच्छा पूरी होने से दूसरी इच्छा पैदा होगी ही, नियम है। जो 10, 20, 50 तो हो जाए, 1,000, 2,00,000 मांगेगी। इच्छा की पूर्ति से इच्छा और बढ़ेगी जोर से। स्थिति पहले वाली ही होगी, नई कोई स्थिति होगी ही नहीं। इच्छा पैदा नहीं हुई उस समय में था, वो इच्छा होने से इच्छा नहीं हुई तो वही स्थिति मिली। संतोष से परम सुख है तो संतोष होना चाहिए। संतोष अगर सर्वथा हो जाएगा तो तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। वो जो प्रश्न किया है ना, वो प्रश्न आपका स्थूल प्रश्न है, सूक्ष्म प्रश्न नहीं है। सूक्ष्म प्रश्न ये है कि हमारी चाहे इच्छा संसार की हो चाहे परमात्मा की हो, इच्छा तो इच्छा ही है। संसार की इच्छा है वो तो है तुच्छ चीजों की इच्छा, नाशवान की इच्छा, और परमात्मा प्राप्त इच्छा है वास्तविक इच्छा। एक आज में रुपया पैसा चाहे, एक है रतन, तो रतन की इच्छा वाले इच्छा कैसे नहीं कहे, कहीं जाए इच्छा ही। इस वास्तव परमात्मा की इच्छा है, बड़ी ऊंची चीज है तो इच्छा ही। ये सूक्ष्म प्रश्न है। अब ये इच्छा प्रबल कैसे है? और परमात्मा की इच्छा कि संसार की इच्छा की जो पूर्ति होती है, पूर्ति में जो सुख भोगते हैं वो सुखेच्छा है, वो बाधक है। पूर्ति हो जाए तो हमें कोई सुख नहीं मिला, घड़ी मिल गई तो कोई फर्क नहीं पड़ा, नहीं मिली तो कोई फर्क नहीं पड़ा, तब इच्छा मिटेगी, तब वो मुमुक्ष तेज जागृत होगी। सिद्धि सिद्धि और समोभूत्व का है भाई, सिद्धि असिद्धि सम तीन बार बात है आइए यार, सिद्धि सिद्धि और समोभूत्व और समय सिद्ध असिद्ध असिद्धि सिद्धि और निर्विकार। तो सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होंगे ना, तब जो परमात्मा की इच्छा है वो पूर्ति हो जाएगी। तो पहले परमात्मा की इच्छा चाहिए। जैसे कांटा किसी गड़ जाए पैर में तो वो तो काठ का कांटा है, उसमें सुई लगानी पड़ती है, लोह का कांटा, तो लोह का कांटा गड़ाना है, काठ के कांटा निकालने के लिए, वो रखने के लिए थोड़ा ही है, काठ का निकालने आप निकाल देंगे सब कांटा रहित हो जाएगा। इस बात जो परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा है लोह का कांटा है, सुई है ये, और संसार की इच्छा ये कांटा है, तो कांटा काटने के लिए कांटा है ये कांटा रखना नहीं है, तो कांटा निकल गया तो सुई निकाल लेंगे, सुई रहेगी नहीं। ना होती जाएगी ना, वो होती जाएगी इच्छा संसार को, संसार का सुख लेने से, सुख नहीं लेने से संसार की इच्छा बढ़ेगी नहीं। तुम लोग उसमें बचाते है ना, उसमें यहाँ हाल पूछिए, प्रश्न करो, इसमें आपके संदेह रहा वो प्रश्न करो, इसमें संदेह को योग करो, प्रश्न करो। अब तो बताऊ मैं ये बात बड़े अच्छे करी है, नाशवान की इच्छा अविनाशी प्राप्ति में इच्छा कैसे कर दी, क्योंकि उसमें ताकत है ही नहीं, वो तो नाशवान है। नाशवान तो है तत्व से, क्या हमारे हृदय से नष्ट हो गई क्या? तो नष्ट नहीं होने से बाधा दे देगी। सपने में कोई सिर काटे तो सपने में पीड़ा दूर हो जाएगी क्या? है तो झूठी बात, पर झूठी होती हुए सपने जागरण में था, जैसे सपने में जागृत की तरह होता है, दुख होता है, तो वो जागे बिना वो भ्रम दूर नहीं होता। इस तरह परमात्मा तत्व की प्राप्ति के बिना ये नाशवान का अनुभव नहीं होता, सीख लो भले ही। बाबत बता दूसरा उत्तर दो, पहले उत्तर दे दिया, एक दूसरा उत्तर देता हूँ, तुम पूछ जाओ उनको, उत्तर तरह तरह होता है, अंत में समाधान हो जाएगा, मेरी तो ये भावना है। वास्तव में संसार की इच्छा तो नाशवान है, पर अविनाशी ने पकड़ ली। जैसे आकाश के अंतर्गत तारा है, ऐसे आपके अंतर्गत संसार है, सब बात 14 भुवन त्रिलोकी आप चेतन स्वरूप जैसे अंतर्गत है, जैसे आकाश में तारा है, जो तो ये आपके एक अंश में हुआ, अब एक अंश में तो आप उनसे भी परे हुआ, तो एवं बुद्धे परम बुद्धवा, तो परम बुद्धवा का मानो आप जो मैं करते हो नहीं, आप स्वयं उस मैं दोनों चीज है, जड़ का अंश है, चेतन का अंश है, क्या ममई वंश हो तो चेतन हुआ, अरे मन शिष्टा नहीं इंद्रिया नहीं, मन बुद्धि इंद्रिया आदि इनको जो अपना मानते हो ये जड़ता हुई। अच्छा जड़ता हुई ये तो तात्विक विवेचन में, परंतु वर्तमान में क्या है कि कोई भी इच्छा है वो इच्छा जड़ है, जड़ की इच्छा होती है, जड़ इच्छा जड़ ही है, क्योंकि जड़ इच्छा मिटती है, तो मिटती है वो जो नाशवान होती है, अविनाशी होगी तो मिटेगी ही नहीं, तो है इच्छा जड़, परंतु चेतन की इच्छा कर दे जो वो जिज्ञासा पिपासा ऐसा नाम होता है तो वहाँ होता है, उसमें जड़ अंश के बिना जिज्ञासा तत्व की इच्छा ये होगी नहीं, जड़ के अंश बिना होगी नहीं उसमें, क्योंकि चेतन में अभाव नहीं है, तो ये इच्छा है ना तो चेतन में है ना जड़ में है, तो किस में है? कि आप में खुद में है, खुद जड़ से अलग हो जाओ और चेतन से अलग हो जाओ, खुद जड़ मैं नहीं और चेतन में भी जो मैं हूँ ये नहीं, दोनों से आप अलग हो जाओ, इच्छा रहेगी नहीं। हाँ, बुद्धे पर तस्तुषा करके लिया स्वयं, स्वयं आप, क्योंकि बुद्धि के आप मालिक हो, बुद्धि आपकी है तो बुद्धि से परे आप हुए गए नहीं। आप में परमात्मा की संसार की दो इच्छा है, आप में ये खुद में है, ध्यान देना। इसको वेदांत सीखा हो तो मानेगा नहीं, अनुभवी तो आदर करेगा, यार कोई वेदांत सीखा हो मानेगा ही नहीं कि वो स्वयं तो चेतन रूप में से है ही नहीं, सीख लिए बात। परंतु आप खूब ध्यान दे के सुनना मेरी बात, आपके अनुकूल पदार्थ मिलने पर आप खुश होते हो कि नहीं, प्रसन्न होते हो कि नहीं? मेरी बात मनचाही आपकी मिलती है तो इन मनचाही बात मिलने से आप खुश होते हो कि नहीं, बताओ? तो खुश क्यों होते हो? आप में जब इच्छा नहीं है तो खुश कैसे होते हो? तो आप में है वो इच्छा, इच्छा भोगता तो वही होता है जिसकी इच्छा होती है। अरे भूख है उसको तो भोजन से आनंद आवेगा, प्यासा है उसे तो जल की जल मिलने से प्रसन्नता होगी। भूख प्यास के बिना अन्न में जल में तृप्ति करने की शक्ति है क्या? शक्ति से भूख प्यास में है, ठीक है? तो आप में भूख, तो आप में खुद में इच्छा पकड़ रखी है, स्वयं शुद्ध स्वरूप में न होते भी आपने इच्छा पकड़ रखी है, तो वो इच्छा पकड़ रखी है वो आप में चेतन में भी नहीं है जड़ में भी नहीं है। तो अपने आप को आप जड़ में भी मत मिलाओ और चेतन में मत मिलाओ, इच्छा मिट जाएगी। जड़ में मिलाते हो तो भी इच्छा होती है, चेतन में मिलाते हो तो भी इच्छा होती है ना। तो अपने आप को ना चेतन में मिलाओ ना जड़ में मिलाओ, दोनों से अपने आप को रखो। मैं अपना ना जड़ हूँ ना ये चेतन हूँ, जो जड़ के साथ चेतन वो चेतन आपका स्वरूप नहीं, चेतन की अपेक्षा जड़ है वो चेतन आपके ना आपका स्वरूप नहीं। थोड़ी बारीक बात है भाई, हरेक नहीं समझेगा, मैं आप लोग समझ सकते हो। क्या कहे? मैं क्या हूँ? मैं है ही नहीं, अगर मैं हूँ तो मिटेगा नहीं ना भाव विद्यते सता, सत का अभाव नहीं होता, अरे निर्ममो निरहंकार होता है, गीता में कहे निर्मम को निरहंकार से शांति मत गच्छति, तो अहंकार मिटता है। तो मैं पना अहंकार कहो मैं कहो एक ही बात हुई, मैं पड़ा हुआ है संसार की वासना को लेकर के। संसार की वासना किसमें? वासना स्वयं में है, तो फिर चेतन है। तो ये तो बात बता रहा हूँ कि वासना चेतन में है, पर चेतन में मानी हुई है, जब तक चेतन जड़ की महत्ता है तब तक वासना है, जड़ की महत्ता उठने पर वासना नहीं रहेगी, और वो स्वयं आप में है। नहीं आई ख्याल? अरे ये उत्तरकाल की नहीं है, उत्तरकाल की मिट जाएगी वासना रहेगी नहीं, ज्ञान पहले की है, बोध से पहली है, बोध होता है ये, जो बोध का स्वरूप बता रहा हूँ। बोध का स्वरूप क्या होगा कि जड़ और चेतन है ना, इन दोनों से आप अलग हो जाओ, अपने आप को कह दो चेतन में भी मैं नहीं जड़ में भी मैं नहीं, तो मैं रहेगी नहीं, मैं ऐसी चीज है कि बिना आश्रय के सत्ता ही नहीं होती मैं की। अरे उत्तरकाल हो जाए तो उसमें इच्छा रहेगी नहीं, इच्छा नहीं रहेगी ना, इच्छा नहीं रहेगी तो इच्छा मिटावे कैसे? कि ना जड़ की इच्छा रखे ना चेतन की इच्छा रखे, तब से इच्छा मिटेगी। कोई इच्छा रखोगे तो इच्छा रहेगी, जड़ की इच्छा रहे तो इच्छा रहेगी, चेतन की इच्छा तो इच्छा रहेगी। तो चेतन में इच्छा नहीं है इस वास्ते हम वहां से उठा लेते हैं, और जड़ में इच्छा होश नहीं सकती इस वहां से उठा लेते हैं, तो वहां से उठा लेती इच्छा मिट जाती है। तो इस विषय को वही समझ सकते हैं जिनकी सूक्ष्म बुद्धि है और इसमें अलग ही अभ्यास किया है। जो अभ्यास नहीं किया है उसको जैसे मालूम है क्या भगता है कि पता ही नहीं, वो समझ नहीं सकेगा। इस बात को वो क्या कहते हैं पूरा मैं समझा नहीं। मैं जो बात कहता हूँ शास्त्रों की संतों की बात कह रहा हूँ और वास्तव में कह रहा हूँ। वो शंका क्या करे, वो हरेक आदमी शंका क्या करे वो पूरे समझे नहीं है। हरेक आदमी नहीं समझ सकता इस बात को। जो कैसा विचार कर तो हरेक समझ सकता है, हरेक समझ सकता है। पढ़ा हुआ अपट बिल्कुल अपट भी समझ सकता है, परंतु मैं कहूँ जैसे जैसे उसमें स्थित होता चला जाए तो उसमें स्वयं स्थित होता समझ लेगा। स्थित होता नहीं है वो शक्ति नहीं है तो नहीं समझेगा। आपने शंका क्या की, आपने शंका करी ना? मैंने कहा कि जड़ की इच्छा है, है जी? जड़ की इच्छा, हाँ, उसको मिटाने के लिए जितनी इच्छा हम करते हैं, हाँ, तो जितनी इच्छा जड़ की इच्छा पूरी हो जाएगी, हाँ, जड़ की इच्छा पूरी होने के बाद में जितनी इच्छा रहेगी वो बाद में नहीं रहेगी। यही समझे नहीं आप। मैं अभी जो विवेचन किया उसको समझे नहीं आप, पकड़ नहीं पाए। जो पकड़ने में जरा बुद्धि थोड़ी सी तेज होनी चाहिए। बुद्धि तेज होगी वो तो प्रसन्नता होगी, या फिर तेज नहीं होगी तो रुड़ जाएगा। क्या कहते हैं तो समझ नहीं सकेगा। तो आपका प्रश्न क्या है? महाराज जी का प्रश्न ये था कि जो जड़ की इच्छा है ना उनको नाश करने के लिए सत्य इच्छा करनी पड़ती है, हाँ, तो जड़ की इच्छा नाश हो जाएगी, जड़ की इच्छा समाप्त हो जाएगी, हाँ, तो फिर सत्य इच्छा तो रहेगी, चेतन की इच्छा पूरी हो जाएगी। ये सिद्धांत है कि संसार की इच्छा कभी पूरी किसी की कभी नहीं हुई, अरे हो सकते ही नहीं कभी। यह तो अंत में मिटेगी। इच्छा पैदा होती नष्ट होती, पैदा होती नष्ट होती है। इच्छा की उत्पत्ति स्थिति निवृत्ति दोनों होती है। ये तो सबका अनुभव है। घड़ी मिट गई, घड़ी इच्छा मिट गई हमारी, घड़ी मिल गई तो इच्छा मिटती है। चेतन की इच्छा तो मिटती थोड़ी है। चेतन की इच्छा हो जाएगी प्रबल तो जड़ की इच्छा मिट जाएगी, और मिटते ही चेतन की इच्छा पूरी हो जाएगी, फिर इच्छा कोई नहीं रहेगी। ये स्थिति है। शंका करो इसमें, इसमें शंका करो। शंका रहेगी नहीं, शंका कैसे रहेगी? क्या कहते हैं ठीक है। मानो संसार की इच्छा तो निवृत्त हो जाएगी, परमात्मा तो इच्छा पूरी हो जाएगी, तो कोई इच्छा नहीं रहेगी। एक तो मिट गई, एक पूरी हो गई, अब किसकी इच्छा रहेगी बताओ? तो इच्छा के ऊपर ही संसार अवलंबित है। इच्छा मिटे पर संसार नहीं रहेगा, फिर परमात्मा तत्व रहेगा। चिदानंदमय देव वासुदेव सर्वम, सब कुछ वासुदेव परमात्मा ही है, ये अनुभव हो जाएगा। इसकी सत्ता नहीं रहेगी, महत्ता नहीं रहेगी, चिन्ह में रह जाएगा, वासुदेव सर्वम रहेगा। वो तो भगवान की जान दो, ये भी इच्छा है भगवान की, वो मत छेड़ो। अभी मैंने बातें कही, उन बातों में कोई बात हो वो छेड़ो, कोई शंका हो बीच में संदेह वो छेड़ो। संदेह करने से बहुत स्पष्ट होता है विषय। जो संदेह आपका शंका करोगे तो विषय बहुत साफ हो जाएगा। मिटे किया, हाँ, तो ये चीज है। बढ़िया बात बताता हूँ, ध्यान देकर सुने कि मिटे क्या, कैसे मिटे, क्या करूँ, कैसे मिटे। मिट जाएगी, केवल मिटाने की इच्छा होने से मिट जाएगी। मिटे कैसे, ये आप कैसे मिटे, क्या करूं, कैसे करूं, किससे पूछूं, कौन बतावे, किसके शरण जाऊं, कहां जाऊं, आएगी मिटे कैसे। जब तक ये नहीं मिटे ना तो भोजन सुहाता, ना जल सुहाता, ना नींद सुहाती, ना बात सुहाती, ये कैसे मिटे। मिट जाएगी भाई, भाई मिटाने की ऐसी उत्कट अभिलाष होगी तो मिट जाएगी। मिटने वाली है ये, मिट जाएगी। ये जैसे अग्नि तो ये बात है। जैसे उत्कृष्ट अभिलाषा नहीं हो कैसे मिटेगी, आपने उसको पकड़ रखा है। मिट जाएगी, ठीक समझ मिट जाएगी। चतुर्गी सर आ गई नहीं, चढ़गी से तो मिट गई, चेतनी से पूरी हो गई। मिटती है वो जो मिटने वाली है, रहती है वही जो रहने वाली है। रहने वाले अनुभव हो जाएगा, जड़ की शिक्षा मिट जाएगी तो तन तन वो वासुदेव स्वरूप रह जाएगा। अपने आप को जड़ की इच्छा से और चेतन की इच्छा से अलग कर लो। हाँ, थोड़ा सा लास्ट में भी आप जान, बहुत ठीक है, ध्यान देते भाई। ये बात ठीक पूछी आपने, मानो अपने आप जो हो तो आप अलग हो और इच्छा अलग है। इस विषय को पहले समझो, इच्छा तो बदलती है, आप बदलते नहीं हो, ये किसका अनुभव नहीं है। इच्छा तो तरह तरह की होती है, मिटती है, पूरी होती है, आप बदलते हो, मिटते हो क्या? आप अलग हो और इच्छा अलग है, आपकी इच्छा है, इच्छा के आप नहीं हो, ना इच्छा रूप हो आप, ठीक है ना। अब विचार करना है कि इच्छा किस पर है, तो आप में इदं शरीरं कौन थे, ये शरीर तो यह है यह, और एतद् यो वेत्ति तम तीर क्षेत्र किम चापि मम विद्धि, उसका नाम है परमात्मा, नाम है तो संसार का नहीं है, है नहीं, दोनों आप समझो पहले। मानो परमात्मा तत्व तो है, तो है ही रहेगा, कभी अभाव होगा नहीं, यार नहीं नहीं रहेगा, इसकी सत्ता रहेगी नहीं, ये तो मिटता है, प्रत्यक्ष बात है। तो है और नहीं दो पदार्थ हुए हमारे सामने, एक है हुआ एक नहीं हुआ, ठीक है ना। अब इसमें समझो कि नहीं में तो इच्छा हो सकती नहीं, और है में इच्छा है, वो है में इच्छा कब तक है, जब है के साथ में जड़ का संबंध मनाया आपने। जड़ क्या है, संसार की इच्छा, परमात्मा की इच्छा, मुक्ति की इच्छा, ज्ञान की इच्छा, प्रेम की इच्छा, ये जड़ है, इच्छा जड़ है, इच्छा ज्ञान जड़ नहीं है, ये दो चीज है। एक मेरे को मान मिले, मान दूजा है, मान की इच्छा दूजी है, ऐसे चेतन की इच्छा है ना, और है चेतन और है, तो ये इच्छा कहाँ है। तो कहते कि यह जो इदं शरीर है, उस शरीर में इच्छा है क्या, शरीर में इच्छा नहीं है। तो क्या इंद्रिया में इच्छा है, इंद्रिया में इच्छा भी नहीं है। तो क्या मन में इच्छा है, कि मन में भी इच्छा नहीं है। तो क्या बुद्धि में इच्छा है, तो बुद्धि में इच्छा नहीं है। तो किस में इच्छा है, तो बुद्धि में इच्छा नहीं है, ये तो बुद्धि तो कर्ण है, मन बुद्धि इंद्रिया कर्ण है। कलम में लिखने की इच्छा है क्या, लिखने की इच्छा तो कलम, कलम को अपनी मानता उसमें है, कलम में थोड़ी इच्छा है। तो बुद्धि मन इंद्रिया ये तो कर्ण है, कलम की तरह काम करने वाले हैं, इनमें इच्छा होती नहीं। तो इच्छा हुई मेरे में, मैं हूं ना, मैं में हुई, और मैं का स्वरूप आप अहम स्वरूप समझते हो, तो ये अहम है प्रकृति का अंश। बुद्धि भूमि आप अनल वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार, ये अपरा प्रकृति है, तो अहंकार जड़ है, तो जड़ में भी इच्छा नहीं होती। और अहंकार के ज्ञाता आप हो, अहंकार जानने में आता है कि नहीं, अहंकार जानने में आता है, तो जानने में आता है उसमें आम इच्छा नहीं है, और जो जानने में जिसको आता है उसमें खुद में इच्छा नहीं है। तो खुद में इच्छा कब रहती है, कि जब आप जड़ की इच्छा का त्याग करने के बाद चेतन की इच्छा, तत्व की इच्छा, प्रेम की इच्छा, भगवत दर्शन की इच्छा, ये इच्छा है, आप इच्छा से अलग हो आप, तो आप इच्छा चेतन की इच्छा भी छोड़ दो और जड़ की इच्छा भी छोड़ दो। इच्छा तो इच्छा छोड़ने पर इच्छा नाश हो जाएगा, इच्छा रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी, कि जड़ की इच्छा छोड़ते ही चिन्मय तत्व की प्राप्ति हो जाएगी, तो चेतन की, परमात्मा की, प्रेम की इच्छा तो पूरी हो जाएगी, संसर्ग छूट जाएगी, तो इच्छा का सर्वनाश हो जाएगा। तो कैसे करो कि यह और है इन दोनों में यह से भी अपने उठा लो और चेतन से भी अपने को उठा लो, तो अपने को उठाते ही चिंता न होता है, रहेगी नहीं कोई बात, रहेगी नहीं। तो उठाना क्या है कि ना मैं चेतन को चाहता हूँ, ना जड़ का चाहता हूँ, ना संसार को चाहता हूँ, ना परमात्मा को चाहता हूँ। उठाने का अर्थ ये हुआ मेरी चाहत ना चेतन की है ना जड़ की है। तब उठाया तो क्या होगा, फिर मैं आप सामने गया, देखो मिटता है जड़ ही। जैसे खरबूजे पर अगर चक्कू पड़े तो खरबूजा कटता है, और चेतन पर खरबूजा पड़े तो खरबूजा ही कटता है, क्या चक्कू कटता है क्या? तो इच्छा संसार की रखो चाहे परमात्मा की इच्छा रखो, कटेगी इच्छा ही, चेतन नहीं कटेगा, जड़ कट जाएगा, दोनों में इच्छा कट जाएगी, आई कट जाएगी तब चेतन रह जाएगा। ये मतलब मानो जैसे आपने कहा ना, जैसे सुनने आते हैं आपको खुशी होती है, ये हमारी चेतन की इच्छा होती है, है ना? ये हमारी किस लिमिट पे जाके हमें खत्म रहती है कि चेतन की इच्छा? चेतन की इच्छा तो तभी होती है अपने में अभाव का अनुभव, सुनो सुनो, अभाव का अनुभव करते हो ना, सत्संग सुन लें तो भाव मिलता है, उसका अभाव का अनुभव करते हो, अभाव में ही इच्छा होती है, अभाव बिना इच्छा होगी नहीं। भूख हमारे लगती है तो मन अच्छा लगता है, भूख बिना अच्छा लगेगा, प्यास बिना जल अच्छा लगेगा क्या? तो आपकी इच्छा है सुनने की, तब सुनना आपको अच्छा लगता है। पर सुनने की इच्छा कब तक रहती है कि जब तक जो सुनते हैं वो चीज नहीं मिलती तभी तक इच्छा रहती है, वो चीज मिल जाए फिर इच्छा रहती है क्या? फिर इच्छा नहीं रहेगी, फिर विनोद रहेगा। फिर अलग हो जाएगा, चेतन में रह जाएगा ना, चेतन की इच्छा रहेगी ना जड़ की, जड़ की इच्छा तो मिट जाएगी, चेतन की इच्छा पूरी हो जाएगी, पूरी होने पर इच्छा नहीं रहती, मिटने पर इच्छा नहीं रहती। ये बात अब इसमें शंका क्या रही बताओ, जो जो चिन्ह में चले जाओ तो जो इच्छा मिट जाएगी, दुख मिटता चला जाएगा, मिटते मिटते संसार की इच्छा सर्वथा मिट जाएगी, दुख होगा नहीं तो चिंतनता की प्राप्ति हो जाएगी, तो उसकी तो प्राप्ति होने से पूर्णता हो जाएगी, इसकी निवृत्ति हो जाएगी या परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण। और आत्म संस्तम मन कृत्वा न किंचित विचिंतित, बुद्धि की समझ है उस समझ को लेकर फिर चुप आ जाओ, कुछ भी चिंतन मत करो, ना चेतन का चिंतन करो, जड़ का चिंतन करो, शांत हो जाओ, आप हो जाओ ठीक। शेर जी लिखा है ना, तो वो ठीक है, भगवान की चिंतन मत करो, तो शेर जी की ये भय है कि छोड़ने से का तो आलस आवे, नींद आवेगी, का संसार के चकरेगा, इस वास्ते लिखा है, का तो नींद आ जाएगी, तो संसार के चिंतन करने से नींद मिटती है, चिंतन नहीं करो तो नींद हो जाएगी, अथवा अथवा फिर संसार में रह जाओ, फिर इच्छा नहीं करनी है, परमात्मा की इच्छा नहीं करनी है तो प्राप्ति भी नहीं करेगा, मैं तो परमात्मा की होगी प्राप्ति, इस वास्ते परमात्मा की इच्छा करना ये कहा। राजी आपसे बाकी मैं जो ये इच्छा का जो चिंतन का, परमात्मा की इच्छा का जो चिंतन है, अपने को तो आपके के अनुसार उससे भी ऊपर ले जाना, उसकी भी इच्छा ना रहे, मतलब इच्छा नहीं, हाँ इच्छा तो तब लगे, चिंतन तो तब करें जो हमारी कमी है, अरे भाई कमी में इच्छा होती है ना, इच्छा को मिटाना है, तो पहले इच्छा को मिटाने के लिए चेतन की इच्छा करो। जैसे कूड़ा करकट भरा है तो झाड़ू लाओ, या झाड़ू से कूड़ा करकट दूर करो, बस झाड़ू से दूर करके झाड़ू को भी फेंक दो, क्यों झाड़ू कूड़ा करकट तो है, झाड़ू भी तो कूड़ा करकट ही है, तो कूड़ा करकट दूर करने के लिए जोड़ा झाड़ू काम का है, झाड़ू थोड़े रखना, झाड़ू कूड़ा एक जाति का तो छोड़ो, ऐसे बुद्धि से परमात्मा तत्व को समझ करके फिर बुद्धि को भी छोड़ दो, बुद्धि को झाड़ू लगा फिर बुद्धि को छोड़ दो, फिर वस्तु रह जाएगी। बिल्कुल जोरदार, हाँ यही बात है, जोरदार इच्छा होनी चाहिए, जिसे चेतन की इच्छा जड़ की इच्छा रहे ही नहीं। इतनी जोरदार करनी चाहिए उसको, चेतन की इच्छा इतनी जोरदार होनी चाहिए जैसे बुरा मत समझ जाए, टट्टी की इच्छा हो जाए कि टट्टी जाना है, जोरदार हो जाए आप ठहरो, अरे कपड़ा खराब हो जाए ठहरू नहीं, मैं तो नहीं ठहरूंगा, कि थोड़ी थोड़ी देर ठहरो, मैं नहीं ठहर सकता, होती है ना ऐसे, मैं ठहर नहीं सकता, जड़ को रख नहीं सकता। राम यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी।